Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo tülesiniz günün gazetelerine bakmak için Oktay Demirci'yi ve Fahir Öncü çağırdım sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Biz de iki elimiz kandaydı, ona rağmen geldik. Bu arada hiçbir masraftan da kaçınmamışsınız, helal olsun. Rica ederim ben. Çok rahat bir yolculuk yaptık. Sordurdum, soruşturdum. Kim olabilir? Gazetelere kim bakabilir, kim bakabilir? Herkes sizin isminizi verdi. Çok teşekkür ederiz. Hem de bunca zaman sonra bizi de hatırladığın için çok teşekkür ederiz. Çünkü bundan önce unutulmaya yüz tutmuştuk Oktay. Bundan önce cuma günü benim bildiğim kadarıyla Hazım Kömükçü ile Oray Eğin bakmış gazeteleri Ege ile beraber. Evet, gerçekten de onlar da tabii değişik, kendilerine göre bir havaları var ama siz daha böyle uzun yıllar bu işi yaptığınız için. Değil mi? Değil mi? Bir de Metin Hoca diyorlar. Tabii o da bizim üstadımız. O bizim nasıl diyeyim? Hakikaten bir şeyimizdir ya. Benim evde resmi vardır onun. Mutfak dolabında olan o mutfak dolabında her yerlerde. Metin Hoca'nın fotoğrafıydı değil mi? Yatak odasında özellikle Metin Hoca'nın posterleri var. Kalkar kalkmaz Metin Hoca gibi olmak için ne yapıyorsunuz böyle? Aynada ona bakarak mı çalışıyorsunuz? Nasıl oluyor? Ben bilmiyorum tabii. Bu yani bütün programları kayıtlı olarak bende var. Her türlü formatta. Dev bir arşivim var Metin Hoca hakkında. O benim için ayrı bir idol ya. Bir şey gibi diyeyim yani. Yani her şey bir yana. Her zaman ulaşmaya çalışacağınız bir hedef mi Metin tabii Hoca'lık? Tabii ki. Sadece mesleki olarak değil. Gerek hayata bakışı, gerek hayata kavrayış, gerekse hayatı tutuşuyla son derece kaliteli bir insan. Yol tutuşuyla. Bugünlerde herhalde var. Gösterileri olduğu için ulaşamadınız siz Ege. Olabilir. Sizin pek işiniz kendisine gücünüz yoktu galiba. Oradan rahat ulaştık. Biz işte Hazım Kömükçü ile oraya yayın gelmediği zamanlarda. Seve seve bu mikrofonlar, gelir. Bu stüdyo size her zaman açık. Çok buyurun. Teşekkür ediyoruz. Efendim Fahir Önç idolüm dedi Metin Hoca için. O zaman ben de benim idolümden bir haber vermek istiyorum. Büyük usta desem size. Kayahan diye yapıştırırsınız doğru. Bugün biliyorsunuz geçen günlerde Atilla Atasoy ile ilgili haberleri verdik. Evet. Haberin içeriği çok önemli değil. Burada yeri geldiği niyet zaman önemli. Anmak önemli büyük ustaları, idollerimizi. Buradan Kayahan'ın. Büyük usta Kayahan'ın yeni albümü çıkıyor galiba. Öyle mi? Ben çünkü dün televizyonda seyrettim biraz Büyük Usta Kayahan'ı. Denizlere attılar beni diye mi? Beni çıkarın lan denizden gibi böyle bir kinayeli de bir şarkısı var bu sefer. Çıkarın lan deniz diye. Şimdi Kayahan boy boy Hürriyet'te çıkmış bugün. Olacakları görüyorum diye bir açıklaması var Kayahan'ın. Nasıl? Müzik dünyasında yani albümü çıkaracağım. Olacakları görüyorum. Yine milyonlarca satış yapacağım. Valla geçen 15-20 sene içerisinde örnek olarak 3 olay vermiş. Ama Biriciğime adlı yeni albümünün hemen arifesinde bu olaylardan bahsetmiş Büyük Usta Kayahan. Mesela kızı var biliyorsunuz. Evet. Melek yavrusu. Hayır canım ondan önce Tayfun'la evlenen kimdi? Beste. Beste o da o büyüdü okullu oldu Fahir. Onun yerine affedersin. Şimdi Aslı Gönül var. Aslı Gönül'ün erkek olacağını söylemişler doktorlar. Ama Kayahan rüyasında kız olduğunu görmüş ve hayır demiş kız olacak demiş. Karıma. Usta Kayahan rüyasında tıbbı yani neredeyse şey yapacak, yerinden sarsacak bir şekilde mi yaklaşmış olaya? Aynen öyle. Karıma kız olacak dedim ve laak demiş. Tabii bunu dememiş de kızımız oldu demiş. Bunu bildim demiş. Bu bir demiş. Adeta adam şeyle bakıyormuş gibi. Neydi onun adı? Ultrasonla bakıyor. Gönül ultrasonuyla bakıyor. Raks'ın yönetim kurulu başkanı Kadir Öneli tanıyorsunuz. Kadri Öneli. Tabii. Onu bir gece rüyasında görmüş büyük usta. Kadri Bey motosiklete binmeyi severdi. Rüyamda da kaza geçirdiğini gördüm ve hemen kalkınca aradım demiş. Kadri Bey bugün sakın motosikleye binmeyin, kaza geçireceksiniz demiş. Motosikleye binmeyin mi demiş? Evet, öyle demiş. İşte Kadri Bey de anlamamış bunu ve binmiş. Gecenin bir saatinde aramış çünkü biraz daha alkollüyüz. Kadri'cim demiş. Tamam ya, at binmeyin denizde. Beni dinlemedi ve motosikletine bindi. O gün kaza geçirdi ve 6 ay iş göremez raporu aldı. Büyük Usta Kayağı'nın bir başka mucizesi. Bir başka mucizesi. O zaman bundan sonra Kayağı'nın şarkılarındaki şifreleri araştırmaya başlıyoruz. Muhakkak ya. Çünkü bize dair de bir şeyler muhakkak ben var. Ben şimdi enteresan şifreler buldum. Mesela 1-2-3-4 saçlar şampiyon. 1-2-3-4 gözler şampiyon diye bir şarkı var ya. Orada 1-2-3-4 birbirini takip eden ardışık sayılar. Vay. Oradan bir şey çıkar mı? Fibriyoci falan bir şey değil ama gene de böyle bir aralarda. Fibriyoci ne be? Fibonacci mi demek? Fibonacci mi? Neydi onun adı? Fibonacci ne? Yani toplana toplana gidiyor. Fibonacci. Fibonacci. Burada Fibonacci'yi de büyük ustamızı almış olalım. Büyük usta Fibonacci. Valla Kaya'nın mucizeleri devam edeceği benzer. Üçüncü bir şey söylemedin nokta. Vardı onlar. Üçüncü mucizesi. Kaya'nın üçüncü mucizesini de alalım. Ya emin misiniz? Çünkü ben şeyde seyretmiştim. Aziz diye bir filmde birisinin aziz olabilmesi için üç mucizesi olması gerekiyordu. Kaya'nın üçüncü mucizesini de alalım. Peki Oktay'cığım pek vermek istedim. O biraz tatsız da ondan. Hadi ya. Tatsız kısmını at. Bize tatlı kısmından ver. Mesela baklavayı düşün. İçindeki o şey bazen içini kıyar ya. Bize üstünü ver evet, sen yeter. Ben bir gün açıklamıştım ya. Zengin olunca sırf baklavanın üstünü yiyip altlarına o şeyli fıstıklı tarafını. Islak ıslak orası iyi diye. Çalışanlara falan dağıtacağım. Çalışanlara diye bir şey var herifin aklında. Çok zengin olunca öyle bir şey olması lazım. Tek başına ne zengin olacaksın? Aha, uşakları diyorsun yani çalışanlar diye baklavayı getiren adama mı diyorsun? Aha, Andrew bunları dağıt arkadaşlar diye. Bravo. Dikkat ederseniz İngiliz uşak tuttu. Yaşar Kekava'nın öleceğini görmüş rüyasında Kayahan. Ama aramak istemiş ama arayamamış. Kontörüm, o sırada da kontörüm bitti. O zaman Ege Kayacan da iyi gidiyor. Neyse ben şimdi açıklamayacağım ama evet. Eğer olay gerçekleşirse yani son 2-3 günün kaldı. Bu hafta yok canım 5 günüm var işte bugün dahil. Daha bugün. Sabahın erken saatleri. 5 gün içerisinde çok önemli Ege Kayacan'ın tabiriyle çok önemli olaylara gebe ülkemizde önemli bir şahsiyet. Ne demiştiniz? Kayahan olacak. Kayahan olacak. Gerçekten dört gözle bekliyoruz. Ne görmüşsün sen ya ben anlamadım. Ben rüya falan görmedim. Öyle düşünürken aklıma geldi. Yakındır artık dedim. Kim için? Söylemek istemiyorum. Şu anda söylemesin can. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Böyle Kaya'nın mucizeleri böyle tartışmalar devam edeceği benzer Biricik'ime adlı yeni albümünü en kısa zamanda müzik marketlerde bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Usta gazeteci, yorumcu arkadaşım Oktay Demirci. Bir söz ustamızı daha kaybetmeden önce haber veririz. O zaman size Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden müjde diyorum. Heh bayır. Çünkü biliyorsun tarım ve hayvancılığın bir numaralı adresidir modern sabahlar. Her İşte zaman bu adres bazen kötü sonuçlara neden olabiliyor. Ne olmuş? Düve mi geliyormuş? Düve gelmiyormuş Oktay'ın ya. Keşke düve gelseydi. Berdel mi geliyormuş? Onun gibi bir şey. Olmadı Ege. O olmadı. Öyle olmaz şey. Mı? Peki şey Almanya'dan geliyor desen ne gelebilir Almanya'dan? Çikolata Fasching. Mı? Fasching. Fasching. Çikolata. Şokolado. Evet. Bir takım gelenekler Walkman mi geliyormuş? Gibi ama hayır. Almanya'dan ne getirebiliriz? Kot. Boğa nesi olabilir? Boğa boynuzu. Boğa. Boğa. Boğa nesi? Ay hayır fire ya. Aman toşbil mi? Hayır boğa, toşbil değil. Toşbil olur mu? Aynen gazetedeki yazdığı gibi ne bir... Almanya'dan boğa sperması geliyor. Müjdeli haberimiz veriyoruz. İki Alman firmasıyla... Nasıl geliyor o ya? Yıllarca bizim böyle gurbetçileri eleştirmişlerdi yok. Bavulların içinde salça götürüyorlar, bulgur götürüyorlar diye. Almanlar şimdi çantanın içinde pet şişelere doldurulmuş bunları mı getiriyorlar? Ya maalesef Spermax adlı firmayla Spermax mi? Evet. Firmayla anlaşma sağlanmış. Bence çok güzel bir Digiturk kanalı. Spermax'ta ne var? Atlı var falan. Öyle söyledim. Ama hakikaten süper bir firma Spermax. Bundan böyle bütün şeyler spermalar buradan gelecek. Kaliteyi arttırmak amacıyla ülkemizde de artık Almanya'dan gelen bu şeyleri kullanacağız. Abi neyin kalitesini nasıl arttırıyoruz sorusu gibi benim aklımda iki soru hayvanın var. Hayvanın kalitesini. Hayvanın kalitesini. Yani daha böyle Alman zımbamsı herhalde. Alman boğaları böyle dolaşıyorlarmış. Bizimkiler biraz şey var, bizimkilerin arasında da böyle pehlivanlar var ama Almanların genel ben biliyorum böyle, onların bir de eti çok yumuşak oluyor. Lokum gibi derler. mesela Almanlar bakarsın hep iri yarı, neden? Adamlar o lokum gibi. Lokum et yiyorlar çünkü, doğru. Çünkü bizimkiler biraz sinirli olur. Onu arttırmak için, kaliteyi arttırmak için 1 milyon doz. Doz mu? Doz mu? Abi dozunu hesapla işte. Şu normalde... Doz dediğimiz bir gazete ismimiz galiba. 1 milyon... Abicim şöyle söyleyeyim. 1 milyon dozu nasıl anlatayım sana? Doz yani. Şöyle. Bu postayla mı gönderiliyor? Ha, ya postayla gönderiliyor. Ona göre hesapla yani. 1 milyon da bayağı tutar be. Şöyle kafada kurdum da. Herhalde tek ve gariban bir ineğe değil bu, değil mi? Yok. Tek şaşkından komple bütün. Dönmeyecek yani. Ha, yok, bütün ineklerimize bir doz gidecek. Ya, artık. Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkezi. Nasıl geliyormuş bu? Nasıl taşınıyormuş Almanya'dan ülkemize? Benim bildiğim Ege'nin çünkü... de dediği üzere pet şişelerle demeyeceğim, varil daha büyük herhalde çünkü 1 milyon dozu başka aynen. Nelerle getirebiliriz? Bir de karışmaması lazım onların benim bildiğim kadarıyla. Nasıl karışmaması? Yani varil diyorsun da benim tahminim tüp gelmesi lazım. Tamam, doz gelmesi doz lazım. Doz yani. Oktay'ın dediği doğru aslında, doz. Ama ya bazen bunu alan de adamın ne pis bir işi var ya. Niye abi? Gidiyor tüple, niye hadi abi? Boğalara git diyor. Boğa bunu görünce seviniyor, geldi benimki diye. Sen nasıl bir şey zannediyorsun abi? Ne? Sonra inek görüyor. Sen inek nasıl de bir sevinir. Şey olduğunu düşünüyorsun? Ne? Boğaya şey mi diyorlar? Tüpü veriyorlar, şu odaya gidin falan. Orada da böyle McDonald's ineklerinin falan resimleri var böyle. Onunla mı çıkıyor? Lavaş girinin ineğinin hastası falan diye. Tabii orada lavaş girinin hastası var. Öbür çikolata şeyinin var ya. Ha, şey Milka'nın çikolata inekleri, böyle ünlü inekler orada. Bir kere boğaya vermiyorlar ki dozu. Dozu hayır. Boğadan alıyorlar. Nasıl tamam, dozu boğadan alıyorlar. Sonra kime naklediyorlar bu dozu? Nakledilmesin. Alımı şey nasıl Oktay'cığım? Alımı soruyorum ben. Boğa giriyor orada elinde tüple. O Alman... Milka'da Milka'ymış diye mi çıkıyor? O Alman boğasını sen boş ver. Sen bizim boğalarımızı, bizim boğalar ürünlerimize şekilde. Bak. Bizim boğalarda bir espri yok. Bizim inekler bekliyor şimdi dört gözle. Ha işte. Neyse, boğanın kendisi gelmiyor. Şimdi kıskançlık olur. Tabii burada ki. Bizim boğaya hiç hissettirmeden... Tabii çok güzel falan filan deyip hemen ondan sonra dozu verecekler herhalde. Dozu. Hocam dozu verme işlemini bir daha gösterebilir miyim? Dozu verme herhalde büyük ihtimalle şöyle bir şeydir. Aynen, katılıyorum, doğru. Artık çiftçiler kolları sıvayacak. Ama seneye hakikaten de ete doyacağız. Eskiden şeyler geliyordu ya, direkt Hollanda'dan falan. Evet, bunlar yani, geliyordu. Şimdi niye dozu veriyorlar, doz getiriyorlar? Doz vermek gerekiyormuş artık. İşte teknolojiyle beraber artık damızlık hayvanı. Taşıma suyla ne olmuyor? Değilmen dönmüyor. Uyum sağlayamadı bu turist şeyler. Bu taşıma su da değil artık. Daha nasıl dönecek değirmen, ben onu anlamadım. Aslında bu şey diyelim. Hem hani bazı ülkelerde fabrika kurulur, parçaları oradan gelir, orada dışarıdan parçalar gelir, üretilir ya, onun gibi. İkinci aşamada yani aşama, biz ilk önce öğreneceğiz. Ondan sonra ver suyu. Çok teşekkür. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrası 8.43 saat, günün gazetelerine bakmaya devam. Devam. O zaman Almanya'dan bir haberle devam ediyoruz. Sizinleyseniz şimdi zaman zaman bazı kelimeler olmayabilir haberde. Oraları biz kendi kendimize göre mi dolduruyoruz? Sizin hayal gücümüze mi bırakıyorsun? Aynen öyle, iç dünyanıza bırakıyorum. Sen hızlı oku, hepimiz kelime boşlukları dolduralım. Alman Bild dergisindeki bir makaleye göre maymunlar para kullanmasını insanlığa kadar iyi biliyor. Burada eksik bir kelime yok. Yok. Araştırmada maymunlara para yerine granit parçaları verildi. Granit derken hocam mermer tipi olandan mı? Gibicesini. Evet. Mozaik gibi, ıslak zemin gibi düşün. Anladım. Maymunlar bu granit parçalarını tıpkı para gibi kullandı ve muz satın aldı. İhtiyacından fazlasını da biriktirdi. Böyle bir haber var. Para karşılığı maymunlar biliyor. Neyi biliyor? İşte onu sorma. Para karşılığı, paranın karşılığını vermeyi iyi biliyor. Para harcamayı biliyor. Çünkü para harcamadı bir kültür. Tabii canım. Maymunlar para karşılığını biliyor demiş. Dişi bir maymun erkek maymuna karşılığında para yerine geçen granitlerden hediye etti. Bunlar yapılan gözlemler. Bir ama dakika. Tam tersi olmuş ya. Evet, dişi maymun. Dişi maymun mu veriyormuş? Parayı. Evet. Şimdi o tamamen popülasyona bağlı ya. Ha, doğru. Maymunlar cehenneminde bildiğimiz kadarıyla öyleydi. Ve dişi bir maymun gelmiş, erkek maymuna ne demiş? Bir yere demiş. Bir yere topaşı. erkek var mı, ben öyle para kabul etmiyorum, hediyeler kabul ediyorum demiş, muz vermişler. Muz veya granit parçaları vermişler. Yani maymunların para harcama alışkanlıkları artık yavaş yavaş belirmeye başladı. Bunun üzerine araştırmalar devam ediyor. Orada tedavülde olan para granit parçası mı? Tabii bu maymunların. Hocam en güzeli ya, kart ya. Kart. Vallahi karttan güzel bir şey yok. Kart dediğim var. Çünkü yani bunlar madem granit kullanıyor, güzel küçük bir parça şeyle, afyon mermerinden düşündüm ben kafada. Evet. Bir kredi kartı tipi. Oraya yüklenecek her ay boyunca. Benim anlamadığım, maymunlar nerede taşıyorlar granit parçalarını? Evet, o cebi kaybı olan hayvan değil. Hani kangurudan bahsetsek anlayacağım da. Bana başka cebi olan bir hayvan söyler misiniz? Cebi olan kot montlu hayvan var mı? Var, benim bildiğim kot montlu. Ne var? Bizim bir arkadaş var, sürekli kot mont giyiyor. Yani yok. Evet, ne abi, oluyor bunlar, herkes granit parçalarını bir yere yığmış. Şimdi hayvanların köşeleri vardır ya. Ne köşesi vardır ya? Gazete köşeleri. Köşeleri vardır. O köşeler mesela maymunlar arasında bir maymuna aitse başka bir maymun yaklaşamaz oraya. Niye doğru abicim? Orayı işaretler çünkü. Ne, şey mi yazacak? Tel örgülerle çevirip. İşaretler dediğin neydi? Sıvı örgülerle. Tabii canım, kendi sıvısıyla. Sen demin nasıl doz doz anlatıyordun. Hı. Burada da yani bir çeşit doz la işaretliyor. Ben anlıyorum o zaman. Başka bir hayvan. Şu anda ben çünkü maymun gibi düşünemiyorum. Tam olarak böyle konsantre değilim ama anlamaya bütün çalışıyorum. Bütün hayvanlar için geçerli bu ya. Ha. Küçük kabahatini yapar çevresini diyorsun. Aynen öyle. Ya fazlasını. Öyle de bir grup hayvanın da grup olarak hepsinin bir yeri var yani. O yerin içinde herkesin kendi özel bölmesi de yok ki. Doğru söylüyor hocam ya. Ya mesela bir maymun şeyi düşün, çetesi düşün. Onların belli bir ağaçtı. Şu ağaçtan, mesela 3 kişilik bir maymun çetesi düşünüyorum. 3 kişi de olmuyor. Daha 6-7 kişi oluyor. Yok, 3 kişiden başlayalım biz. Çekirdek çete. Abi orada çete. Da lider oluyor ya. Tamam, lider oluyor. O lider de bizim bölgemiz burasıdır diyor. Tamam, o liderin işte kasası gibi. O bölgenin içinde bir de ayrı şeyler mi var? Hayır canım, o 7 şey, 7 maymunun oluşturduğu bir çete ise. Evet. O 7'lerde bir tane lider oluyor. O kasa liderin gözetiminde harcanıyor. Ha, yine o lider dışındaki o 6 maymun da... Sayman maymun var mı? Var vardır, vardır büyük ihtimalle. Bizde bile var abi, her şey var. Tabii canım, bizde nasıl sayman varsa efendim şey varsa... Bir de şimdi yani süreç olarak bu granit parçalarına geçmeden önce bunların biraz şeyle başlamaları lazım işe, takasla. Ben sana muz getirdim, sen bana ayva ver... Takası yapmışlar abi, ondan sıkıldıkları için belki böyle hemen bir şey. Hemen granite işte mi geçelim demişler. Tabii canım. Yani zamanında takas yaptıklarını biliyoruz hayvanat bahçesindeki maymunların. Nereden biliyorsun takası abi? Takası yaptılar ya. Ha doğru, muz abi, verip sigara alıyorlar müşterilerden. Tabii canım. Ha, müşterilerden dedim, ziyaretçilerden. Muz verip sigara var mı? Muz kabuğu mesela, elindeki muz kabuğunu fırlatıyor sana. Hem de sen iyi takas yapıyorsun. Sinirlenip sigara fırlatıyorsun. Ondan sonra o da... En güzel takas yöntemini halletmiş oluyor adamlar ya. Tabii her maymunu da böyle sigara... Değil yerek, tabii, değil. Cücar maymunlara denk getirmek. Evet. Büyük bir kısmı müptela zaten o maymun dünyası. Ayrı bir dünya ya. Çok güzel bir dünya. Böyle artık... Böyle tartışmalar böyle devam tartışmalar ediyor. Devam edeceğimiz... Bir sonraki aşaması da mark olacakmış. Ondan sonra da euroya geçecekmiş maymunlar. Hayırlara vesile olsun. İnşallah yavaş o günleri yavaş de göreceğiz. O günleri de göreceğiz. İngiliz Prensi Charles. Ver yansın. Ne oluyor? Kral. Hayır. Baba mı? Hayır. Olamaz mı acaba? Dük. Maalesef. Ne daha prensten dük ol ne? Dede. Dede mi oluyor? Evet. Aa ne? İngiliz dedesi Prens Charles diye geçecek. Prens William'lar evlendi mi ki ya? Hiç hayır. Öyle görkemli düğüne denk gelmedi. Evlenecek galiba. O hayır canım. Kızcağız Prens Charles'a torun sevgisini tattıracak olan kişi sevgili eşi Camilla Parker'ın önceki evliliğinden olan 32 yaşındaki iblis oğlu Tom Boyce. He. Üvey dede oluyor. Üvey dede oluyor. Eşi de 3 aylık hamile. Ondan sonra şimdi onlar da kraliyet ailesine girmiş sayılıyorlar mı? Üvey oğlu. Hemen zaten Camilla'nın oğlu. Ha evet doğru, şimdi öyle bir şey de var. Camilla'nın oğlu doğmadan doğmamış çocuğa ben şövalyelik diyorum Camilla'nın yani. Camilla'nın oğlu doğalı 30 yıl olmuş. 32 yıl. Ya ben işte ya oğlunun oğlu işte. Yani oğlu veliaht prens mi? Nasıl ne bileyim? Nasıl veliaht prens ya? Babası bir insanın dedesi veliaht prensse bir insan. Var babası ya, üvey babası adamın prens. Evet. Kendisi 32 de, yaşındaki iblisten mi bahsediyorsun? Evet ondan sen bahsediyorum. O hiç affedersin. Serseri ya. Niye serseri olsun ya? Adamın babası üvey de olsa şey biz ya. Biz teknik bir şey soruyoruz. Sen kişisel özelliklerinden bahsediyorsun ya. Biz kraliyet ailesinde mi değil mi? Ondan onu merak ediyorum. Kraliyet ailesinde tabii canım. Ama kraliyet dış kapının dış mandalı gibi düşün. Buckingham Sarayı var ya. Evet. Onun bahçe kapısının önüne koymazsın o adamı, söyleyeyim. Zaten orada zaten muhafızlar var. Tamam, muhafızları geç. Orada hendeklerin hemen bitiminde. Hendek mi? Hendek derken? Oğlum sarayın çevresi. Turistleri düştüğü hendekler. Oraya hendek yok mu? Buckingham Sarayı'nda hendek yok ne mu? Ne hendek olacak ya? Havuz vardır. Turistler abi. Turistler şeyle mi gidiyor oraya, böyle mancınıklarla mı gidiyor? Mancınıkla şey indiriyorlardır abi sarayın kapısından. O geçit mi? Geçit indiriyorlardır. Hı-hı. Yok öyle değil ya. At getiriyorlarmış Fahir, at. Bir tahta at. Anladım abi. turistler varmış. Ben öyle diye düşündüm. Buckingham, ben kafada Buckingham Sarayı'nı öyle düşünmüştüm. Hayal kırıklığına uğradım ya şimdi. Yok öyle değil yani. Hendekler falan, böyle hendekler. Peki ne oluyor ya şimdi, insan üvey babası kral olacak? Bence kraliyet ailesine kabul etmemişlerdir abi. Nasıl? Olmaz yani, o sayılmaz. Olur mu canım, üvey prens. Şimdi zaten yeni tartışma. Bence üvey prens çok İki güzel bir ben. Çocuk hikayesi. Veliaht prens. üvey prens, prens ve başını vermeyen şey. Üç tane. Üç tane biliyorsunuz güzel kağıt masalı. Bir tane de şimdi şey gelecek onların yanına. William mıydı? William de Harry var. William'ın Harry. Eşigil. Nişanlanacakmış bir tane kız. Onlar zaten dük mü oluyor, düşes mi oluyor? Dük olmaz. Düşes oluyor işte onlar. Herhalde. York düşesi sarayı unutmuyoruz nasıl ya. Nasıl, bir dakika ya. Şimdi ne? Adam dük olmadan karısı nasıl düşes oluyor? Adam dük olmadan. Adam prens oluyor mesela. Veliaht prens de oluyor. Karısı evet. Daha düşes. Ya biz şunları bir zaten öğrenelim abi. Onlar birbirine denk gelecek de. Dük ne zaman oluyor? Karısı da prenses olur canım. Ha? Prenses olur. Prenses Diana değil miydi bunun adı? Prenses Diana'ydı. Ama neden? Prensle evlenince Prenses Diana oluyorsun işte. Doğru. Ama York... Nereden düşesi? Bir şey söyleyeceğim. York düşesi Sarah. Bana birisi York düşesi Sarah'ı açıklayabilir mi? Sevgili. York düşesi Sarah'ın kocası kimdi? Sarah kim abi zaten? Ben senin dediğin Sarah'dan bulsayla o Sarah hiç bir başka bir düşesi oldu. Ha, belki şeyden olabilir mi? Bu Prens Charles'ın bir tane... Galler Prensliği var bunun bir tane. Bu zaten Galler Prensi. Prens Charles. Galler Prensi. Bir de Veliaht Prensi olarak geçmiyor mu? Galler Prens. Çeşit çeşit prens arasından bu Veliaht Prens. Yani bol prens ama aralarından kral olacak bu. Pardon, ben sana söyleyeyim. Ha. Bir insan veliaht prensse bir insan. Bir kere prens değil, prens. Prenst. Evet. Bir insan veliaht prensse evet. Onun karısı olacak kadın, ki o kadın diye geçecektir bak, bundan sonra. Yanlış bitecek. Evet. Prensestir. Tamam, doğru. Bir adam düşünün. Bu insan laletdain bir prensse. Bunun beraber yaşadığı, çok özür diliyorum, ileriye yönelik olabilir, geçmişe yönelik olabilir. Bir eşi varsa bu... O da prensestir Fahim. O da prensestir. Düşestir. Ya senin saçmalama, yok bay. Düşesi bir Sarah dakika. Zaten düşestir. Hayır. Abi Lale bana biraz yok düşesi. Laletten prensle veliaht prens arasındaki farkı açıklar mısın bana Fahim? Laletten prensle veliaht. Sorum açık. Teşekkür tamam ederim. Tamam abi, söylüyorum. Veliaht prens, evet. Laletten prens... Başka bir de... O kadar abi. O kadar bir şey yapma. Manevra ha. Yapma. Tamam evet. Abi. İkisinin arasındaki farkı mı söylüyorsun? Evet. İkimiziz mesela. Ben Veliaht Prens'im. Sen Laletten Prens'in. Fay, bu bir açıklama değil ya. Nasıl mı oluyor diyorsun? Ne farkı yarın var yarın öbür gün tahta geçilecek olsa, birileri tercih kullanacak olsa beni tercih edecekler. Şöyle diyebiliriz belki. Sen otomatikman kral olacakken Oktay'ın kral olması için seni boğdurtması gerekiyor. Evet abicim. Ondan sonra kardeşim. O zaman niye Laletten, niye prensliyorlar abi? Veliaht prensin kimseyi boğdurmasına gerek yok. Zaten adam otomatikman. Ama senin boğdurman gerekiyor. Yani ben göz bebeğiyim halkın. Gerek halkın, gerekse geri royal prens. Royal family'nin göz bebeğiyim ama sen biraz ortanca çocuk muamelesi görüyorsun. Yani şunu mu diyorsun? Şimdi Charles'ın öz iki tane oğlu var ya. Evet abi. Büyük bunlardan... olan William mıydı, Harry miydi? Büyük William. Olan William'dı galiba. William. Şimdi William veliaht prens mesela, olacak. Harry boğdurmacı, boğmaca. Hayır, zaten veliaht prens yok mu abi ortada? Ya şimdi yarın yani öbür gün kral Charles olacağını varsayıyoruz. Tamam. Bugün için söylüyoruz. Tamam. Şimdi bugün için Charles veliaht mı? Evet. Evet. Tamam. Şimdi bunun oğlu. Evet. Mesela yarın evlendi. Tamam. Yarın da kraliçenin ölmeyeceğini düşünürsek. Evet. Uzun yıllar aramızda olan. Evet. Şimdi evlendiği zaman bu evlendiği kızcağız evet. Prenses mi oluyor? Tabii. Hayır. Prenses. İşte bak adam çünkü hocam, düşes diye bir şey uydurdu. Olmak için dükle evlenmek lazım. Oğlum, mesela bu prens nasıl barones baronla evlenince. Mesela çıplak ayaklı baron. Onun mesela uyuşturucu dünyasında tanınan bir isim. O adamla evlenen kadın barones oluyor. Hocam. Bakayak olabilir, terlik giyebilir. Çocuğu olmuş olabilir, olmamış şimdi olabilir. Hocam, bu Prens Charles'ın bir tane kardeşi yok muydu? Pek çok kardeşi vardı tabii ki. Ama bilmiyoruz hiç. Aa, vardı. İşte York Düşesi Sarah'ın... Hayır, kardeşi yok abi ya. Sen... Ben Royal Family ile Monaco'yu karıştırdım, iyi mi? Ama York dediğimiz şey de İngiltere'de, İngiltere'de değil mi? Abi düşes olur, York dükü vardır. Onun eşi de düşestir, York düşesidir. Sen bana şunu söyle. Doğru doğru. Camilla prenses mi? Ha? Camilla. Camilla prenses değil. Ne? Düşes. Yanlış biliyor olabilir. Çünkü hayır, ilk prenses ya da yanlış uyduruyor olabilir. Diana'ya verildiği için. Buna kalmamış. Öldü abi, öldü. Kadro boşalmadı mı? Kadro boşalmış olması lazım. Prenseslik kadrosu boşaldı diye. Doğru, aslında boşalması lazım. Bak, Royal Family'de hatalar yapıyor. Ama şimdi ayıp yapıyor. Olur diye, o da hatırası vardır olur diye belki başka yeri vermişlerdir. Nefret etmiyorlar mıydı ondan? Benim bildiğim. Olurmuş. Pek sevişirler. Ben onu bir araştıracağım. Ben de onu bir araştıracağım. Aristokrasiyi bir öğrenelim. Yani yine bir... uyduruk uyduruk konuşuyoruz. Yarın öbür gün giyotine gideceğiz, haberimiz yok. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bizi 20 yıl öncesine götürüyor Tracy Thorn. 80'lerde çıkmış bir albüm havasıyla yaptığı yeni albümüyle. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo içinde yarışmalar var. Yarışmaların kendisi de bir yarışma haline gelmiş oldu. Çünkü... Modern Sabahlar bugüne kadar bu konuya hiç girmedi de cep telefonu mesajlarıyla da yarışmalar yapılıyor radyomuzda. Ve isim verelim abi. En son Burakcan. Rekoru elimde tutuyormuş. Hayır, rekor Fulya'da. Fulya'da mı? Rekor Fulya'da, evet. O en son gün değişti. Öyle mi? Bildiğim, evet. Ha. Kim daha çok kısa mesaj almış gibi böyle yarışmaları yaparken de kendi aralarında yarışan DJ'lerimiz var. Biz bu konuya biraz uzak kaldık. Çünkü istiyoruz ki mesaj yarışma başka insanlarla için konuşalım tabii, falan filan. Tabii ki. Ama böyle milletin de hava atması biraz zorumuza da gitmiyor değil. Ayıptır. Öyle millete e-mail vasıtasıyla efendim ben şu kadar mesaj aldım, hadi zorunuza gitmesin demek. Bizim biraz, çok özür dilerim, benim gücüme gitti. Oktay, senin neyine gitti? Gücüme gitti derken yani etik mi bulmuyorsun Fahir? Etik demeyeyim de zorma, yani böyle şeylerin havası atılmaz gibime geliyor. Doğru. Hava atılacaksa nasıl atılacağını en güzel şekilde gösterelim de biz de bugün şu mesajlı yarışmalardan birini yapalım dedik. Mahcup olmayalım yalnız ya. Ben mahcup olmayacağımın garantisini veriyorum. Ya biz atalım abi. İlk başta yani biz atalım ya. Fark neyse kendimiz cepten atarız yani. Tabii canım. Hiç. Defa bile olmaz. O zaman ben de hemen telefonumu çıkarayım. İlk 3 mesaj bizden olsun Fahir. İlk 3 mesaj bizden olsun. Ben herkes atıyorum, ben de atıyorum abi. At. Şimdi ne yapıyorduk? Porteco konserine davetiyemiz var. Mart Fest Ottu'nun 4.sü gerçekleşiyor sevgili dinleyiciler bugünlerde. Ve o çerçevede gerçekleşecek Porteco konserine davetiyeler var. 20 Mart Salı günü, yarın yani, saat 20'de Ottu Kültür Kongre fuayesinde gerçekleşecekmiş konser. Ve bu konserin davetiyelerini kazanmak istiyorsanız bize Porteco gibi yabancı isimli Türk gruplarının veya yabancı isimli Türk sanatçıları da olabilir. Olabilir, evet. Mesela Aykut veya Ciguli. Ciguli gerçi yabancı isim, onu da bilmiyordum. Ciguli tabi hızlı araba demekmiş Bulgarca. Öyle mi? Aha. Aa, süpermiş. Şimdi nasıl şimdi ne yapıyoruz teknik olarak? Cep telefonunuzda kısa mesaj yollarken RO yazıyorsunuz. Radyo ODTÜ'nün R ve O'su. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Adınızı ve cevabınızı yazıyorsunuz. Ve bunu 3929'a gönderiyorsunuz. Bir dakika. Şimdi bir yapın mesela abi. Mesela bir örnek veriyorum ben. RO yaz. Mesela. Ben yaptım, bir dakika. RO. Tamam. Ege. Kayacan. Boşluk bırakıyor musun? Boşluk ondan bıraktım. Sonra ki ya en baştaki boşluk önemliymiş, gerisi o kadar önemli. Tamam. RO boşluk. Ege Kayacan. Ciguli. Gönderdim abi. Ne geldi? Bana mı gönderdin Fahir? Senden çok hoşlanıyorum. Ne bu ya? Abi sana mı gönder? Ondan sonra vay be, bana Ciguli. Şöyle bir şey çıktı. Mesajınız Radyo ODTÜ tarafından alınmıştır. Teşekkür ederiz. Heh, çok güzel oldu bu iş. Sevgili dinleyiciler, RO boşluk cevap, RO boşluk, boşluk adınız, evet, cevabınız, ondan sonra 3929'a cevabınız gönderiyorsunuz. Aynen, posta. Biz de size Porteco davetiyesini gönderiyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişiyor hep birlikte. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şurada kalmış 40 dakikamız. 40 dakikada rekor kırılır mı? Bunu tekrar ederiz. Kırılır canım, kırılmaz mı ya? Ben her anonsa bir mesaj atacağım. ben de telefonumu alayım geleyim, dur Fahir içeriden. Hadi abi hakikaten. Hadi bakalım. Bu şarkı bize şans getirsin. Kezia Jones dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Where is life? R-O boşluk adınız, cevabınız ve 39-29'a gelen mesajınız. Bir taraftan da rekor için yırtınıyoruz. Türkçe isimli yabancı grupları soruyoruz. Buyursunlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar rekor peşinde sevgili dinleyiciler. SMS'lerinizi bekliyoruz. R-O yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Adınızı ve cevabınızı 39-29'a cevap önemli değil hocam. Cevap hiç önemli değil. Cevap ama bir soru sorduk şimdi ayıp olmaz cevap mı? Bu kadar da şey değil ya. Tamam, cevap bir... önemli mesela. Sonra hile yaptınız falan diye. Yabancı isimli Türk grupları ama burada mesela Öztürkçe. Mesela bir grubun... Şemsiye geçiyorsa grubun isminde. Şemsiye mesela Arapçadan gelmiş bir kelime. Şems'ten. Arapça mı, Farsça mı? Tabii Farsça. Şey. Onu da gelmiş. Yabancı kabul edebiliriz. Tabii kabul ki. Ederiz, tabii canım. Ki. Öztürkçe tamam. Böyle bir daha gözden geçirsinler, daha çok cevap çıkıyor. Hayır abi, mesajlar at ya. Hemen ya, bir sefamız olsun abicim ya. Ben böyle telefonu alamadım heyecandan. Eğer hızlı ki zaten. Bir başlangıç yaptık ama galiba böyle biraz şey oldu. Durulma oldu. Durulma, evet, durulma oldu. Şöyle bir gözden geçirin yabancı isimli Türk gruplarını, Türk sanatçılarını ve RO boşluk adınız ve cevabınızı 39-29'a gönderin. Marfest Ottu çerçevesinde gerçekleşecek Porteco konserine davetiye de ne kazanım. Yazdın Fahir en son cevap olarak? Nasıl? Cevap olarak mı? Ha, şimdi mesaj atmıyor musun abi? Evet, onu atıyorum. Onu söylüyorum işte, en son RO yazdın, boşluk yazdın. Adını. Replikas. Bak. Bravo Fahir. Yavuz Bey çok teşekkür ediyoruz. Nedir Hanım çok teşekkür ediyoruz. Şu saniyelerde hemen cevaplarımıza gönderdin. Helal olsun. Bir de insanlar trafikte ya, bizim program saati itibariyle. Tabii hem araba kullanırken hem... Yani 2 dakika gecikmekten bir şey olmaz. Şurada bir gönlümüz şen olsun diye şu rekoru bir elimize geçirelim de nasıl yapılırmış diğer DJ'lere öğretelim diye uğraşıyoruz. RO boşluk adınız cevabınız 39-29'a mesajınızı bekliyoruz. İlhan Şeşen grup olarak geçebilir mi hocam? İlhan Şeşen nesi şey abi? Mesela grup gün doğarkendeki grup yabancı bir kelime olduğu için sayılır. Sayılır çünkü evet. Grup. Evet. Nereden geliyor? Bu da size kopya olsun. İçinde grup geçen bütün grupları da bize cevap olarak gönderebilirsiniz. Reklamlarla devam ediyoruz. Buyursunlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Mark Fest Otlu'nun dördüncüsüyle Ankara'lı müzikseverlerle buluşuyor ve yarın gece Kültür Kongre Merkezi'nde Porteco konseri var. Porteco konserinin davetiyelerini kazanmak için bize mesaj gönderebilirsiniz. Böyle bir programımız var, yarışmamız var bugün. RO yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Adınızı ve cevabınızı 39-29'a gönderiyorsunuz. Enteresan cevaplar gelmiş. Şu dakikaya kadar gelen mesaj sayısı bizi radyo içindeki rekora pek yaklaştırmadı. Ama dinleyicilerimiz hem davetiye kazanmak için hem de Modern Sabahlar radyodaki mesaj rekorunu ele geçirsin diye uğraşıyorlar. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Günaydın efendim. Ellerimde çiçekler, kapımda sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Aa, bu ses. Merhaba, ben İlhan Şeşen. Merhaba İlhan amca, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ege'ciğim, hoş bulduk. Türk müziğine bir katkı da benden olsun dedim ve 39-29'a gönderdim. Herkesi de bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Yarınlar bizim olsun kampanyasına bir destek olsun. Tüm sanatçı arkadaşlarımdan da aynı duyarlılığı bekliyorum, öpüyorum. Çok teşekkürler İlhan Bey, bizi bu yarışmada, bu mücadelede yalnız bırakmadığınız için. Evet, İlhan Şeşen de bu yarışmaya katılıyor sevgili dinleyiciler. Modern Sabahların bu serüvenine katkıda bulunuyor. Günaydın efendim. Anılar, anılar, anılar, hayatımı çaldılar. Atilla Atasoy. Merhaba, merhaba Ege. İlhan'ı duydum biraz önce. İlhan'a selamlar, hala dinliyorsa selam ediyorum. Söylediklerine tamamen katılıyorum. Unutulmuş anılar için 39-29 diyorum. Ama nasıl? Yani onu da hatırlatın işte. RO RO yazıyorsunuz, boşluk yazıyorsunuz ve Atilla yazıyorsunuz ve 39-29'a gönderiyorsunuz. Yani şey, Atilla yazmasınlar, genel cevabı yazsınlar. Ben 4 tane Atasoy cevabımla yarışmanıza katıldım. Çok teşekkür ediyoruz Atilla Bey, bizi yalnız bırakmadınız bugünkü mücadelemizde. Anılar, anılar, anılar. Evet sevgili dinleyiciler, yabancı isimli Türk gruplarını, yabancı isimli Türk sanatçılarını soruyoruz. Telefonumuzu vermeyelim de mesaj için. RO boşluk adınız, cevabınız 39-29'da mesajınız. Günaydın efendim. Merhaba, ben Ayşe Su. Merhaba Ayşe Su, hoş geldin. Kaç yaşındasın? Hoş bulduk, 9 yaşındayım. Okulda değil misin Ayşe Su sen? Efendim? Okula gitmedin mi sen? Okula gitmiyorum. Ben daha çok küçük olduğum için okula gitmiyorum. Ben ne olacağım ya? 9 yaşında gidiliyor okula benim. Çalışıyorum ben. Çalışıyorum. Harçlıklarımdan biriktirdim. Hem çalışıyorsun hem harçlık mı alıyorsun Ayşe Su? Harçlık gibi bir şey alıyorum ben. Tam olarak bilmiyorum. Ondan biriktirdiğim paramla aldığım kontrollerle 39-29'a mesaj attım. Çünkü yarınları siz bizden borç aldığınız için ben de size bu borcun bir taksit olarak ödeyeyim dedim. Çok teşekkürler. Siz gerçekten beni çok duygulandırdın. Modern Sabahları yalnız bırakmadın. RO yazıp boşluk bırakıp Ayşe Su yazıp bir de cevabını yazıp 39-29'a gönderdin. Teşekkür ediyoruz sana. Büyüklerine de örnek oldun şu bacak kadar boyunla. Yarınlar bizim olsun. Evet sevgili dinleyiciler, anlamsızca yarınlar bizim kampanyasına dönüşen yarışmamızda RO yazıp boşluk bırakıp adınızı ve Türkçe isimli bir Türk grubunun ismini, yabancı isimli bir Türk grubunun ismini cevap olarak 39-29'a göndererek hem davetiye kazanabilirsiniz hem de bizi bahtiyar edersiniz. Günaydın efendim. Alo. Hattımızda bir problem var sevgili dinleyiciler ama şu anda gerçekten modern sabahlara bu mücadelede destekler devam ediyor. Günaydın. Alo. Kimle görüşüyorum? Hüsnü ben. Hüsnü Bey hoş geldiniz. Hüsnü tiplemesi mi? Genel bir Hüsnü mü? Hayır ben Hüsnü. Şu anda Afyon'a doğru gidiyorum. Kargo taşıyorum. Kolay gelsin Hüsnü Bey. İyi yolculuklar diliyoruz size. Yarışmanızı duydum. Çok teşekkür ederim. Kargoya ve kargoculara sahip çıktığınız için, bu kampanyayla yollar daha güvenli olacak. Trafiğe verdiğiniz önem için ben de bol bol mesajlarına katılıyorum. Çok teşekkürler Hüsnü Bey. İyi yolculuklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Yani sevgili dinleyiciler gördüğünüz gibi halkımız her kesimiyle bu yarışmada, bu mücadelede modern sabahların yanında. Günaydın. Alo. Alo. Ercan yok mu? Ercan derken? Ercan yok mu? Yanlış mı aradınız beyefendi? Ben yok değil mi? Evet. İyi günler. İyi günler, buyurun. 39-29 mu? Ne? 39-29 mu? Oraya aramayacaksınız, mesaj atacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili dinleyiciler, gördüğünüz gibi her kesimden bir söz istadı bizimle birlikte. Günaydın efendim. İyi günler. Merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Merhaba, ben hanımefendiyim. İlk başta onu söyleyeyim. Ege. Pardon efendim, adınız neydi? Nazlı. Nazlı Hanım, güzel bir kadın mısınız siz Nazlı Hanım? Efendim? Güzel bir kadın mısınız siz? Kendi meşrebim de güzelim. Biraz daha anlatır mısınız? Ben kampanyanıza destek veriyorum. Yalnız kampanyanın ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Şimdi kampanyamız şöyle. Porteco konserinin davetiyeleri var. Evet. Onları veriyoruz dinleyicilerimize. RO yazıp boşluk bırakıp isimlerini ve cevaplarını yazıyorlar. 39-29'a kısa mesaj olarak gönderiyorlar. Cevapları da yabancı isimli Türk grupları. Ben gönderdim zaten ama cevap vermedim. 39-29'a mesajımı gönderdim. Ne mesaj gönderdiniz? Boş bir mesaj gönderdim. Sadece kampanyaya destek olmak için bunu yapıyorum. Yaşamak hepimizin hakkı diyorum. Çok teşekkürler Nazlı Hanım. Görüşmek üzere. Evet gerçekten de belki kaynadı gitti ama Nazlı Hanım'ın mesajı çok doğru. Yaşamak hepimizin hakkı. Günaydın. Merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Çok önemli mi? Ya yani önemli aslında, bayanla görüşüyoruz galiba değil mi? Elbette. Evet, evet. Adınızı almasak da böyle bir şey verseniz bize. Kardelen de bana. Kardelen diye. Kardelen Hanım, biraz kendinizden bahseder misin? Ben hayvanları koruma cemiyetinden arıyorum. Sizi orada koruyup kolluyorlar mı? Burada birkaç arkadaş beraber güzel işler yaptığınızı fark ettik. Hanımefendi biraz üflüyorsunuz telefonu. Genel tarzınız mı yoksa şey mi? Çok hoşsunuz. Her sabah sizi dinliyorum. Kapatıyorum. Evet çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi gruptan insan arıyor bizi. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhaba, ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Efendim? Üniversite sınavına hazırlanıyorum, Harun ben. Harun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ne istiyorsunuz? Hangi bölümü istiyorsunuz? Ben opti istiyorum. Hangi bölüm? Orasını daha düşünemedim. Opti istiyorum ve kampanyanıza katılmak istiyorum. Kampanya değil de bir yarışma aslında bu. Evet. Nasıl katılacağınızı önce biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Ben hemen anlatayım size. Ama RO yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp isminizi yazıyorsunuz. Sonra da yabancı isimli bir Türk grubunu cevap olarak yazıyorsunuz. Ondan sonra 39-29'a gönderiyorsunuz. Ben sloganı yazmıştım en son, adımı yazdıktan sonra. Slogan derken? Kontroller cebimizde kalmasın sloganı. Çok güzelmiş Harun. Çok teşekkür ederiz. İyi şanslar diliyoruz üniversite sınavında. İyi günler. Acaba bu sabah hiç bizi dinleyen yabancı konuğumuz, yabancı dinleyicimiz yok mu? Bakalım, belki ilerleyen dakikalarda onların da düşüncelerini alırız. Günaydın efendim. Merhabalar, ben usta gazeteci Uğur Dündar. Oo, Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kampanyanızı duydum az önce. Daha süratli görüşmeler yapılabilmesi için, daha sağlıklı ortamlarda görüşmeler yapılabilmesi için... Arkadaşlar bir saniye müsaade ederseniz, şu anda yeni bir gazetecilik olayıyla ilgileniyoruz, çok önemli, çok az vaktim var. 39-29'a kendim 100 mesaj gönderdim, diğer arkadaşlardan da aynı duyarlılığı bekliyorum. Çok teşekkür... Tavuk yiyin diyorum ben. Çok teşekkürler Uğur Bey, görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, artık süre olarak yarışmamızın sonuna geldik. Şöyle bir bakıyorum önümdeki ekrana. Evet, şu dakikada maalesef rekoru yakalayamadık. Hatta rekorun yarısına bile gelemedik desek ayda yeridir. Demek ki buraya kadarmış bu mücadelede. Bu bize burada... bir mesaj olabilir mi abi? Bu bize en güzel mesaj oldu. Şimdi şöyle abi, bir bakalım gelen cevaplara. Yabancı isimli Türk gruplarını sormuştuk. Pinhani var, Rebel Moves var, Pentagram var, Vega var. Blue Almora Sakal diye bir şey vardı abicim orada. Blue Sakal hakikaten de bizi desteklemeye and içmiş bir dinleyicimizin cevabıydı. Mavi sakalı çarpıtıp cevap olarak getirdi karşımıza. Pentagram en çok. Dr. Skull var. Robert Hatemo var. Red var. Efendim Rectifier diye bir grup varmış, bilmiyoruz hiç. Pinhani. Direct T var. Ondan sonra MFÖ var. Çünkü MFÖ'yü nasıl yazmış? MF diye okuduğumuz zaman MFÖ olur. Athena var. Efendim Duran Duran var. Nasıl oluyor? Güzide Duran'la başka bir Duran mı? Onu bilemedik. Ama tabii doğru. Yabancı isimli bir grup. Ondan sonra manga var. Bu askeri manga olarak düşünmezsek, çizgi roman olarak, çizgi düşünürsek, roman olarak düşünürsek doğru kabul ediyoruz. Ayvay Şay var. Radyo Tünün grubu. Metropolis var. Efendim başka Pamela var. Doğru. Moğollar var. O da doğru. Ondan sonra Pentagram, Metropol mü? Metropolis herhalde. Decimation diye grup varmış. Bilemedik onu. Hiç duymuyoruz bu tür grupları. Ondan sonra 100. yıl sitesinde taksiciyim. Size bayılıyorum ama arayamıyorum. Ben de Athena demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz kendisine. Vay, uzun mesaj geldi. Gripin var. Suicide var. Pamela var tekrar. Zeynep Kasalini var. Ondan sonra Dolap Bere Big Gang var. Efendim, Big başka. Gang değildi de o Big Bang. Big Bang ne güzel. Paul ve Andy. Aa çok güzel. Önemli gruplarımızdan bir tanesi. Ne oldu onlara da gitti. Ne Paul kaldı ne Andy. Yok, Whiskey var, Çilekeş var. Ersem ve Dadaşlar var. Onun nesi yabancı abi? Ve herhalde o Way gibi. Ersem, Way, Dadaşlar diye düşünebilirsek. Crossfire varmış, hiç bilemedik onu. Efendim başka. Şurada Fedon var, doğru. Direct D var tekrar karşımıza çıkan. Anatolia diye bir grup varmış. Muhakkak Cold House var. Ben davetiye istemiyorum. Siz rekor kırın yeter diyen Gülsüm var. Bence en büyük sanatçımız. Efendim Spitney Beers diye bir grup varmış. Bilemiyoruz onu. Ondan sonra... Müzik dünyasına bayağı hakim gözüküyorsun Ege. Doğru. Bilemiyoruz. Ya bunlar Türk grupları. Bad Luck var şimdi. Mesela bazısını biliyoruz da Spitney Beers büyük ihtimalle bar gruplarından bir tanesi. Yok. Bugün yarışmamıza katıldı bulundu ama... Yetmedi, yetmedi, olmadı, olamadı sevgili dinleyiciler. Yarınlar bizim diyerek önümüzdeki günlerde tekrar bir rekor deneyeceğiz. Bütün katkıda bulunan dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Kime veriyoruz davetiyeyi? O zaman şeye verelim. Gülsün'e verelim. Gülsün kazandı. Gülsün de grup ismi söylemedi ya. Olsun. Yarışmak önemli olan dedi. Önemli olan yarışmak diyen Gülsün kazandı. Ayrıntılara ulaştıracak arkadaşlarımız radyo içinden bilgisayardan gelen mesajlar bize kahkahalarla gülüyor sevgili dinleyiciler. Hadi ya. Bu bir girişti. Bu bir başlangıç olsun. Dönüp dolaşıp bizim olacak, hiç merak etmeyin. Bu radyo içindeki abi? Arkadaşlara da veriyoruz bu mesajı. Sen oradan bir şey yazamıyorsun değil mi? Çıkmadan bir mesaj atsan sen oradan. Ben gayet güzel bir mesaj yazarım ama kayıtlara geçsin istemiyorum. Sözlü bir şekilde ulaşacağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.